I källaren till detta hus låg Harju fotografiska laboratorium som var verksamt i 5 år från augusti 2019 till augusti 2024. Gamla filmkameror använde en mängd olika fotografiska filmer och dessa framkallades i detta lilla laboratorium för både konstnärer och amatörer. Harjus priser var högre än dåtidens konkurrenter, men kvaliteten på deras arbete ansågs vara mycket hög i finska filmkretsar. Film skickades hit för framkallning från hela landet, även från de mest avlägsna hörn. Tack vare sin uppriktiga service, som var rättvis även mot de minsta kunderna, lyckades laboratoriet vinna många entusiastiska fans. När det stängdes ner 2024 rusade dessa fans för att köpa olika souvenirpaket till ett värde av tusentals euro. Det är därför som labbets anställda får sin julfest betald i många, många år framöver. Och om de inte har dött så lever de än idag